الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. محترم اسلامی بھائیوں، جیسا کہ آپ کے علم ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کل حج کا موسم ہے اور جوک در جوک قافلے سوئے حجاز رواں دواں ہیں، اور میری بھی کراچی میں یہ آخری جمعرات ہے. انشاءاللہ 3 جولائی کو مجھے بھی بلاوا ہے اور حاضری کی سعادت پانے کے لیے میں زندہ رہوں، یہ دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ جیتے جی مجھے مدینہ پاک کی حاضری سے. ویسے حج کو بہت سارے لوگ جاتے ہیں، لیکن پہلے جو لوگ حج کو جاتے تھے حقیقت ہے کہ حج انہی کا ہوا کرتا تھا. آج کل تو بڑا عجیب معاملہ ہوتا ہے، معمولی سی تکلیف بھی لوگ برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، تھوڑی سی پریشانی آ گئی تو شکوہ شکایت کا انبار لگا دیتے ہیں. حالانکہ اب ہوائی جہاز میں بھی سفر ہوتا ہے، اور اکثریت ظاہر ہے کہ بھائی ایئر سفر کرتی ہے جو 3.5-4 گھنٹے یا 4 گھنٹے کراچی سے جدہ آدمی پہنچ جاتا ہے، لیکن پھر بھی مطلب وہ کسٹم کی پریشانیاں، یہ پریشانیاں، وہ پریشانیاں دیکھ کر ہم لوگ شکوا کرتے ہیں. حالانکہ پہلے ایسا عجیب سفر ہوتا تھا، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک اپائچ کو جنگل میں گھسٹتے دیکھا، مجھے بڑا ترس آیا، میں نے کہا جنگل میں آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اس نے بتایا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں. تو بھائی تم کتنا عرصہ ہوا اپنے گھر سے چلے ہو؟ تو بولا میں 10 سال سے گھسٹتا ہوا جا رہا ہوں. تو واقعی ان کو برکتیں بھی حاصل ہوتی تھی اور وہ رحمتیں بھی لوٹتے تھے. اب یہاں تو 4 گھنٹے کا سفر ہوائی جہاز میں اپن سے نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کتنی مطلب یعنی کہ لوگ شکوا اور شکایتوں کا ایک انبار لگا دیتے ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب تو بہت سفر آسان ہے، اور اب اتنی آسائشیں ہیں، وہاں جگہ جگہ ٹھنڈے پانی کے کولر ہیں اور بہت ہی آسانی ہے. پہلے کہاں ٹھنڈے پانی ہوتے تھے، پہلے کہاں، اب جس طرح شیڈ جگہ جگہ لگے ہوئے شیڈ ہوتے تھے، کوئی پنکھے کوئی، اب تو جگہ جگہ ایئر کنڈیشنر، وہاں تو بہت ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے. لیکن اب مطلب وہ ذوق اور وہ شوق نہیں رہا. میں ایک آپ کو عجیب و غریب واقعہ سناتا ہوں. حضرت سیدنا شیخ فتح موسری رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے جنگل میں ایک بار ایک نابالغ لڑکا دیکھا کہ پیدل چلا جا رہا تھا، اور اس کے ہونٹ جو تھے وہ متحرک تھے، کچھ پڑھ رہا تھا. میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا. میں نے پوچھا بیٹے کہاں جا رہے ہو؟ اس نے کہا بیت اللہ شریف. میں نے کہا تمہارے ہونٹ حرکت کر رہے تھے؟ اس نے کہا میں قرآن شریف پڑھ رہا تھا. میں نے اس سے کہا کہ تم تو ابھی مکلف نہیں ہو، یہ نابالغ ہو، تم پر احکامات شریعہ ابھی نافذ تو نہیں ہوئے. تو وہ کہنے لگا کہ چچا جان بات یہ کہ میں یہ دیکھتا جا رہا ہوں کہ مجھ سے چھوٹی عمر کے بچوں کو بھی آ کر موت پکڑ لیتی ہے، تو اس سے مجھے ڈر لگتا ہے. میں نے کہا کہ تمہارا راستہ بہت طویل ہے، سفر بہت لمبا ہے اور تمہارے قدم تو بہت چھوٹے چھوٹے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ قدم اٹھانا میرا کام ہے، منزل پر پہنچانا رب کا کام ہے۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا زیادہ سفر، توشہ دان، کھانے پینے کا سامان اور سواری تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ تو اس نے بڑا حکمت بھرا جواب دیا، کہنے لگا میرا زیادہ راہ میرا یقین ہے، اللہ پر کامل یقین، اور میری سواری میرے پاؤں۔ تو میں نے کہا کہ بیٹے میں تمہیں پوچھ رہا ہوں کہ روٹی ووٹی کہاں ہے تمہاری، اور پانی تم کہاں سے پیتے ہو، وہ تمہارے پاس کیوں نہیں ہے؟ پانی کی مشک ہوتی، کھانے کے لیے کوئی مطلب اشیاء ہوتی تمہارے پاس؟ تو بڑا اس نے پیارا جواب دیا، وہ کہنے لگا کہ چچا جان آپ غور تو کیجئے کہ کوئی شخص آپ کو اپنے گھر بلائے، آپ کو دعوت دے بلائے، تو کیا آپ کو یہ مناسب لگتا ہے کہ آپ اپنا کھانا اپنے ساتھ لیتے جائیں؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا تو مناسب نہیں لگتا۔ تو اس نے کہا کہ میرا پروردگار اپنے بندوں کو اپنے گھر بلاتا ہے اور اس نے زیارت کی اجازت دی ہوئی ہے، لیکن لوگوں کا جو یقین ہے وہ کمزور ہو گیا، اس لیے وہ اپنا کھانا پینا ساتھ لے کر جاتے ہیں، اور میں اس بات کو بہت ہی برا سمجھتا ہوں کہ رب کے مہمان بنے اور توشہ اپنے ساتھ لے جائیں، بس وہی بلا رہا ہے وہی کھلائے گا۔ چچا جان کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مجھے ضائع کر دے گا، وہ میری حفاظت نہیں کرے گا، وہ مجھے نہیں کھلائے گا نہیں پلائے گا؟ تو میں نے کہا ہرگز ایسا نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ ضرور تیرا کفیل ہے۔ پھر وہ بچہ آپ فرماتے ہیں کہ میری نظر سے اوجھل ہو گیا اور میں نے اس کو نہ دیکھا۔ پھر جب میں مکہ مکرمہ پہنچا تو وہ پہلے ہی وہاں موجود تھا، وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا چچا جان کیا ابھی تک آپ اپنے اسی کمزور یقین پر ہو؟ پھر وہ کچھ عربی اشعار گنگنانے لگا جس کا کچھ ترجمہ یوں ہے، سارے جہانوں کا مالک میری روزی کا ذمہ دار ہے، تو پھر میں مخلوق کو کیوں اپنے رزق کی تکلیف دوں؟ میرے مالک نے میرے پیدا ہونے سے پہلے جو کچھ مجھے پیش آنا ہے، میرا نفع و نقصان وغیرہ، میرے مقدر میں سب کچھ لکھ دیا ہے۔ وہ میری فراخی کی حالت میں بڑی عطا و بخشش کرنے والا ہے، اور میری تنگ دستی میں میرا حسن صدق، میری سچائی میرا ساتھی ہے۔ جیسا کہ میرا عاجز اور کم عقل ہونا میرے رزق کو نہیں ٹال سکتا، ایسے ہی میری ذیانت اور طاقت بھی میری روزی کو کھینچ کر نہیں لا سکتی۔ دیکھا آپ نے، یہ کتنا سا ننا منا بچہ تھا لیکن کتنا عقل مند تھا، اور کتنا زبردست اس کا مطلب ذہن تھا، وہ پیدل حج کے لیے چل نکلا تھا اور نابالغ تھا، چھوٹا تھا۔ اب بتائیے اس پر کیا کرم نہیں ہوتا ہوگا، رحمتوں کی کیسی کیسی بارشیں اس پر ہوتی ہوں گی۔ اسی طرح کا ایک اور ایمان فروز واقعہ، حضرت سیدنا مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ شریف کے لیے جا رہا تھا، راستے میں ایک نوجوان دیکھا جو بغیر سواری اور بغیر کھانے پینے کا سامان پیدل چل رہا تھا۔ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا۔ میں نے پوچھا نوجوان کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا اسی کے پاس سے۔ میں نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا اسی کے پاس۔ میں نے کہا تمہارا زادے راہ توشہ کہاں ہے؟ کہنے لگا اسی کے ذمے، یعنی اللہ کے پاس سے آیا ہوں، اللہ کے پاس جا رہا ہوں، اور میرا کھانے پینے کا سامان بھی اللہ کے پاس ہی ہے۔ تو میں نے کہا یہ طویل راستہ بغیر پانی اور توشے کے طے نہیں ہوگا، کیا تیرے پاس کچھ بھی نہیں ہے یا کچھ ہے بھی؟ کہا میں نے گھر سے نکلتے وقت 5 حروف بطور زادے راہ ساتھ لے لیے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ وہ 5 حروف کون سے ہیں؟ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان میرے پانچ حروف جو ہے اللہ کا یہ فرمان میرے ساتھ ہے، کاف ہا یا عین صاد. میں نے کہا ان حروف کے کیا معنی؟ اس نے کہا کاف کے معنی کفایت کرنے والا، ہا کے معنی ہدایت کرنے والا، یا کے معنی پناہ دینے والا، عین کے معنی مدد کرنے والا، معاونت کرنے والا، اور صاد کے معنی صادق یعنی سچا. تو جس کے ساتھ ایسا مطلب ساتھی ہو کہ جو کفایت بھی کرتا ہو، ہدایت بھی دیتا ہو، پناہ بھی دیتا ہو، مدد بھی کرتا ہو اور وہ بھی سچا ہو، تو اب اس کو کسی اور ساتھی کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مراد مطلب اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ اللہ کی جب میں حفاظت میں چل رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ہی کے راستے میں چل رہا ہوں، تو مجھے کسی دنیاوی اسباب کی کوئی ضرورت نہیں. وہ متوکل باللہ تھا وہ لڑکا، کہ اب مجھے جب اللہ تعالیٰ کی حمایت حاصل ہے تو میں کیا ضرورت ہے کہ میں کھانا اور پانی اٹھائے اٹھائے پھروں. حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اس کا کلام سن کر بے حد متاثر ہوا اور میں نے اس کو اپنا قمیص جو تھا وہ پیش کیا، اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہنے لگا کہ بزرگوار میں آپ کی قمیض کے بغیر ہی اچھا ہوں، چاہے میرے پاس پہننے کا کچھ نہ بھی ہو تو میں آپ کی قمیض کے قمیض کے بغیر ہی اچھا ہوں کہ دنیا کی حلال چیزوں کا قیامت کے روز حساب دینا پڑے گا. وہ نوجوان کہہ رہا کہ جتنی چیزیں میرے پاس حلال آئیں گی، مال کے خواہش مندوں راتوں رات 5 لاکھ کا بانڈ لگ جانے کی تمنا میں نیندیں برباد کرنے والوں، ایک دکان پر تنات نہ کرتے ہوئے دوسری دکان کے حریصوں، ذرا غور کرو. وہ نوجوان کیا کہہ رہا کہ جو حلال مال میرے پاس ہوگا اس کا تو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا، اور اگر حرام کا مال آ گیا تو اس پر تو عذاب ہوگا. تو نہ میں حساب دینے کی تاب رکھتا ہوں، نہ عذاب برداشت کرنے کی مجھ میں طاقت، تو اس لیے مجھے یہ آپ کا تحفہ نہیں چاہیے. یہ اس کی سوچ تھی، وہ بڑی بلند سوچ تھی. جب رات ہو گئی، مالک بن دینار رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب رات ہو گئی تو اس نوجوان نے اپنا منہ آسمان کی طرف اٹھایا اور کہنے لگا اے پاک ذات، اے وہ پاک ذات جس کو بندوں کی عبادت اور اطاعت سے خوشی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہوں سے کچھ نقصان نہیں پہنچتا، مجھے وہ چیز عطا فرما جس سے تجھے خوشی ہوتی ہے اور وہ چیز معاف فرما دے جس سے تیرا کوئی نقصان نہیں، یعنی میری خطائیں بخش دے کہ میری خطائیں تجھے نقصان تو نہیں پہنچا سکتی. اب یہ حج کا قافلہ تھا اور مطلب جب وہ میقات کے قریب پہنچا تو لوگوں نے احرام باندھے، اس نے بھی احرام باندھا اور لوگ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک پڑھنے لگے، وہ خاموش تھا. تو میں نے تعجب سے کہا کہ تم نے لبیک نہیں کہی، لبیک کہو. تو وہ گھبرا کر کہنے لگا کہ مجھے تو بڑا خوف آ رہا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہوں کہ میں کہوں لبیک، لبیک کے معنی حاضر ہوں، میں کہوں لبیک اور اللہ تبارک و تعالی فرما دے کہ لا لبیک، لا لبیک، وہ فرما دے لا لبیک ولا سعدیک ولا اسمع کلامک ولا انظر الیک، نہ تیری لبیک قبول ہے، نہ تو سعید ہے، اور نہ میں تیرا کلام سنوں اور نہ میں تیری طرف دیکھوں. پھر وہ چلا گیا اور پھر وہ نہیں نظر آیا، نہیں نظر آیا تو مینا میں مجھے نظر آیا، اور مینا میں نے دیکھا کہ وہ اس طرح کے عربی اشعار پڑھ رہا تھا جس کا مفہوم یہ ہے، بے شک وہ حبیب جس کو میرا خون بہانا پسندیدہ ہے تو میرا خون اس کے لیے حلال ہے، حرم میں بھی اور اس کے باہر بھی. خدا کی قسم اگر میری روح کو علم ہو جائے کہ وہ کس ذات اقدس سے محبت کرتی ہے تو وہ قدم کے بجائے سر کے بل کھڑی ہو جائے. اے مجھے ملامت کرنے والے، اس کے عشق میں مجھے ملامت نہ کر، اگر تجھے وہ نظر آ جائے جو میں دیکھتا ہوں تو تو کبھی بھی ملامت نہ کرے. پھر وہ کہتا ہے لوگ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہیں، اگر وہ اللہ کا طواف کرتے ہیں تو حرم سے بھی بے نیاز ہو جاتے ہیں، یہ معرفت کی بات ہے۔ پھر وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں نے عید کے دن بھیڑ بکریوں اور اونٹوں کی قربانی کی، اور محبوب نے اس دن میری جان کی قربانی کی۔ لوگوں کا حج ہوا ہے اور میرا حج تو میرا محبوب ہے۔ لوگوں نے قربانیاں ہدیہ کی اور میں نے اپنی جان اور اپنے خون کی قربانی کی۔ پھر وہ کہنے لگا، اے اللہ، لوگوں نے قربانیاں کی اور تیرا تقرب، تیرا قرب حاصل کیا، اور میرے پاس تو کچھ بھی نہیں جس کے ساتھ میں تیری نزدیکی حاصل کروں سوائے اپنی جان کے۔ اے اللہ، تو میری اس جان کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لے، میں یہ نظر کرتا ہوں، اپنی قربانی پیش کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے ایک فلک شگاف چیخ ماری اور وہ دھڑام سے گرا، لوگ دوڑے اس کی طرف تو اس کی روح قفس سے ان سری سے پرواز کر رہی تھی۔ اور ساتھ ہی غیب سے ایک آواز گونجنے لگی کہ یہ اللہ کا پیارا ہے اور عشق الہی کا کشتہ ہے جو اللہ کے عشق کی تلوار سے قتل ہوا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پھر میں نے اس کی تجہیز و تکفین کی۔ میرے پیارے سائے بھائیوں، دیکھا کہ اس نے بھی حج کیا تھا اور قربانی کی۔ ادھر یار لوگ جانور کی قربانی کرتے ہیں تو ہزار نخرے کرتے ہیں اور لاکھ باتیں بناتے ہیں، اور سودا کرتے ہوئے 50 بار تو جھوٹ بولتے ہیں، اور قربانی بھی اکثر دیکھا گیا کہ لوگ دکھاوے کے لیے کرتے ہیں کہ اگر نہیں کریں گے تو رشتہ داروں میں نام خراب ہوگا، اس میں نام خراب ہوگا، ورنہ نماز ایک ٹائم کی نہیں پڑھتے۔ نماز فرض ہے، قربانی ظاہر واجب ہے صاحب نصاب پر، لیکن وہ قربانی کرتے ہیں، کرنی بھی چاہیے، واجب ہے اخلاص کے ساتھ، مگر کرنی چاہیے۔ تو ہم سے تو مطلب 1500 کا جانور بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش نہیں کیا جا سکتا، اور یہ دیکھیے اس نوجوان نے، اس کے پاس کچھ نہیں تھا تو اس نے مطلب اللہ کی بارگاہ میں مینا میں حج کے بعد اپنی جان کی قربانی پیش کر دی، اور وہ سرخ ہوئے۔ تو وہ پہلے کے حج ہوتے تھے، اس طرح کے دسیوں نہیں بیسیوں نہیں، سینکڑوں واقعات سے ہماری تاریخ جو ہے وہ بھری پڑی ہے۔ اور بہت سارے واقعات میں نے پڑھے کہ واقعی پڑھ پڑھ کر ہمارا دل جو ہے وہ ڈوبنے لگتا ہے، اور ضمیر ملامت کرنے لگتا ہے کہ حقیقت میں تو واقعی حج وہی کرتے تھے، سرکار کے دربار کی حاضری وہی دیتے تھے، ہم لوگ کیا ہیں بس ایسے ہی مطلب گھوم گھام کے آ جاتے ہیں اور ایسے ہی ہنگامہ اور شور برپا کر دیتے ہیں، اور اپنے آپ کو حاجی حاجی حاجی کہلوا کر مطلب جو کوئی تھوڑا بہت ثواب ہے اس کا بھی کنڈا کر دیتے ہیں۔ آپ کا نام کیا تو حاجی الیاس۔ اب یہ سنانے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ ہاں ضرورت تھی، جیسے اب ہماری ایک تنظیم ہے اور ضرورت ہے کہ بھائی میں جا رہا ہوں یا اس طرح، مطلب یہ تو ایک ضرورت تھی، انما الاعمال بالنیات، لیکن اپنے آپ کو حاجی کے ساتھ پکارنا یہ مجھے بڑا عجیب سا لگتا ہے۔ تجھے پتا کیا چلا کہ تو حاجی ہے بھی یا نہیں، تیرا حج قبول ہوا بھی نہیں؟ بزرگان دین کس طرح حج کرتے تھے؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک بار حج پر پیدل تشریف لیے جا رہے تھے تو کسی نے کہا، حضور سواری پر آپ تشریف لے جاتے، تو آپ نے فرمایا کہ بھاگا ہوا مجرم جب اپنے رب کی بارگاہ میں صلح کے لیے حاضر ہو تو اس کو تو چاہیے کہ وہ انگاروں پر چل کر جائے۔ اب یہاں تو دھوم دھام سے ہم لوگ رونقوں کے ساتھ جاتے ہیں، مطلب جدید دور ہے اور اس کے جدید تقاضے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے، مگر یہ کہ ریاکاری سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ریاکاری میں بندہ نہ پڑ جائے۔ یہ ریاکاری ہے کہ اپنی عبادت جس کو نہیں بھی پتا خامہ خواہ حاجی کہہ کر آپ ظاہر کرتے ہیں کہ میں نے حج کا مارکا سر کیا۔ اب تم نے کیا حج کیا؟ حج کرنے والوں کے دو واقعات میں نے بتایا، حج تو وہ کرتے تھے، تم نے کیا حج کیا؟ اتنا سارا سامان گھسیٹ کر لائے کہ خرچہ بھی نکال لیا اور ساتھ میں نفع بھی ہو گیا۔ اب تو یہ اور اخباروں میں ایڈورٹائز آتی ہے کہ وی سی آر اور ٹی وی لانا مت بھولنا، اس طرح کی تو مطلب ایڈورٹائز آتی ہے حاجیوں کو، مطلب تو بڑا۔ اب تو حج جو ہے بہرا لیے کہ پھر بھی حج ہے، اللہ تعالیٰ یہ سعادت نصیب ہی فرمائے، لیکن بڑا لے کے اگر پرانے بزرگوں کے واقعات پڑھ پڑھ کر اور ان کا تصور ذہن میں رکھ کر پھر کوئی حج کرے تو انشاءاللہ اس کا مزہ کچھ ہو۔ اسی طرح بارگاہ رسالت کی حاضری، اب وہ بھی مطلب یعنی کہ وہ ذوق لوگوں میں نہیں رہا جو پہلے ہوتا تھا. حالانکہ اب ظاہری طور پر بڑی آسائش ہے اور اب ظاہری کشش بہت پیدا کر دی گئی ہے. او بہترین جھاڑ فانوس لٹک رہے ہیں, بہترین نقش کاری اور گل کاری اور نقش و نگار پتانی کیا کیا, اور زبردست قسم کے قالین بچھے ہوئے ہیں ہر طرف. دیکھے فل ایئر کنڈیشنڈ مطلب انہیں بنا دیا گیا ہے حرم شریف کو. دیکھے بہت سارے ایئر کنڈیشنر لگے ہوئے ہیں, بہت ہی زیادہ اچھا. مگر روحانیت اب وہ نہیں رہی جو پہلے ہوتی تھی, اور اگلے لوگوں میں جو عشق ہوتا تھا ایمان سے وہ عشق بڑا عجیب اور عشق صادق ہوتا تھا. اب جو عشق ہے اگر ہے بھی تو وہ دکھاوے کا اور جھوم جھوم کے پڑھے جانا. اب دیکھو نا کتنے عشقی اشعار یار لوگ پڑھتے ہیں, بڑے زبردست اشعار کہ ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کچھ کام نہیں, ان کا نام محمد ہے میرا کچھ نام نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. اور پتہ نہیں کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کچھ کہتا ہے, کوئی کہتا ہے ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے, دل مجبوری پہ روتا ہے جب یاد مدینہ آتا ہے. اب واقعی اگر یہ کیفیت ہے کہ ہر وقت بندہ ان کی یاد میں گھومے اور کہے کہ ان کی یاد میں رہتا ہوں اور مجھے کوئی کام نہیں, نہ نوکری کرتا ہے, نہ چاکری کرتا ہے, نہ کھاتا ہے, نہ پیتا ہے, نہ سوتا ہے, جب تو یہ بات صحیح ہے کہ واقعی ہر وقت ایک یاد میں گمسوں میں, یہ ہر روز شب تنہائی میں فرقت کا جنون تڑپاتا ہے, تو واقعی وہ کبھی سو ہی نہیں سکتا اور ہر روز کا دعویٰ. تو روزانہ رات کو وہ تڑپتا رہتا ہے مچھلی کی طرح. تو واقعی اس کے پاؤں دھونے کی بات تو دور رہی, اس کی گلی سے گزر جائے اپن تو اس کی گلی کی ہوا لگ جائے تو میرے خیال میں میرے سے پاپی کے بھی گناہ دھل جائیں, سمجھے. لیکن اب تو پتا آپ کو جمع خرچ ہے, نماز ایک نہیں پڑھنی, جو اس طرح کے اشعار پڑھتا ہے وہ نماز ایک بھی نہیں پڑھتا, داڑھی اس کی بالکل نہیں ہوتی, ناک سمجھا اس نے داڑھی نہیں رکھنی, اور وہ نوٹوں کی ایسی سیٹنگ ہے کہ وہ جب نوٹ زیادہ آتے ہیں تو ونس مور ہو جاتا ہے, ڈبل ٹریبل وہ پڑھے جاتا ہے, ایک آدھ نعرہ لگ گیا تو وہ ڈبل پڑتا ہے. تو اب صرف رسم و رواج رہ گیا, ناراض نہیں ہونا, حقیقت سے بالکل ہمارا دل خالی ہو گیا. میں کسی فرد کو نہیں کہہ رہا, میں پورے معاشرے کو اس وقت مطلب کہہ رہا ہوں جس میں سر فہرست تو میں ہوں, سر فہرست میں اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ میں بھی ایسا ہی ہوں, کہ ہم لوگ مطلب اب یہ کر رہے ہیں, ہمارا دل جو ہے وہ بدقسمتی سے عشق حقیقی سے خالی ہوا جا رہا ہے. اصل سوز اور گداز جن کے دلوں میں تھا وہ مزاروں میں چلے گئے, اب صرف شہرت اور نام رہ گیا ہے, اور جس کو دیکھو ہم عاشق رسول کے کر چڑھا دیتے ہیں اور عشق کا اس کے وجود میں عطا پتہ کہیں نہیں ہوتا, خالی وہ ظاہری طور پر وہ ذرا جھٹکے مارتا تو ہم سمجھتے ہیں بہت پہنچا ہوا ہے, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. تو بہرحال میرے پیارے سائیں بھائی, پہلے عشق ہوتا تھا. حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی. سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بارگاہ میں ایک خاتون حاضر ہوئی اور ان سے عرض کیا کہ مجھے میرے سرکار کے مزار کی زیارت کرا دو. اچھا نہ اس وقت سبز گنبد شریف بنا ہوا تھا, اس بعد میں بنا, سبز گنبد شریف نہیں بنا ہوا تھا, صرف مطلب یعنی کہ حجرہ مبارک تھا عائشہ صدیقہ کا, جہاں آپ نے آنکھیں بند کی ظاہری آنکھیں کچھ دیر کے لیے. تو نبی کی یہ خاصیت ہے, اس کا خاصہ ہے کہ جس مکان میں وہ مطلب وصال کریں وہیں ان کا مزار بنتا ہے. تو بہرحال وہ خاتون آئی صدیقہ کی بارگاہ میں, تو دروازے مبارکہ آپ نے کھولا, جیسے ہی روزہ پاک اس خاتون کو نظر آیا اس کی ہچکیاں بدلی اور روتے روتے روتے روتے روتے روتے وہیں اس خاتون نے دم توڑ دیا. تو وہ زیارت ہوتی تھی, اب کیا زیارت ہے بھائی, ایسے مطلب عجیب اس وقت تو حالات ہیں کہ اللہ امان رہ, ہاں ہوتے ہیں اور شاک بھی ہوتے ہیں. اسی بات حضرت شہیدی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک بزرگ ہوئے, عاشق تھے اور شاعر بھی تھے, انہوں نے ایک شعر لکھا ہے اور ان کو بڑا ارمان تھا اس شعر کا مصداق بننے کا, چنانچہ وہ اس شعر میں اپنی تمنا کو ظاہر کیا. تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, تمنا ہے درختوں پر تیرے روزے کے جا بیٹھے, قفس جس وقت ٹوٹے تائرے روح مقید کا. آپ مانا نہیں سمجھے, مانا یہ اس کے قفس کہتے ہیں پنجرے کو, تائر مانے پرندہ, یعنی وہ میرا جو میری روح میرے جسم کے اندر مقید ہے، قید ہے، تو میرے جسم کا پنجرا جیسے ہی کھلے اور میری روح جیسے ہی پرواز کرے تو یا رسول اللہ وہ آپ کے روضہ پاک کے قریب جو درخت ہیں ان میں سے کسی درخت پر جا بیٹھے۔ اب اس شعر کو پھر سنیے۔ تمنا ہے درختوں پر تیرے روضے کے جا بیٹھے قفس، جس وقت ٹوٹے طائر روح مقید کا۔ یہ تمنا تھی تو ان کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہوئی، شہیدی رحمت اللہ علیہ۔ تو واقعی جیسے ہی وہ مدینے پہنچے اور جیسے ہی سبز سبز گنبد پر نظر پڑی، وہ دیکھتے ہی ایک دم ان کی چیخ نکل گئی اور دھرام سے گرے اور ان کی روح واقعی پرواز کر گئی۔ ایسے اس شاق اب بھی، بلکہ ابھی اسی رمضان المبارک کا واقعہ غالب، اسی رمضان شریف کا، کہ ہمارے دوست احباب مدینہ پاک حاضر ہوئے تھے تو ایک سودانی آیا اور سنہری جالیوں کے سامنے آ کر وہ ذرا دیوار کی طرف بیٹھ گیا اور ہاتھ اٹھائے اور رونا شروع کر دیا۔ روتے روتے روتے روتے روتے اس کا سر ڈھلک گیا اور گر گیا۔ لوگ جب بھاگے تو وہ مر چکا تھا۔ ایسے اب بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، یوں مجھ کو موت آئے تو کیا پوچھنا میرا، میں خاک پر نظر تیری دیوار کی طرف۔ ہائے کاش خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے۔ وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز۔ زندگی کیا ہے مدینے کے کسی کوچے میں موت۔ شاید زندگی کی تعریف ہے نا، زندگی کسے کہتے ہیں؟ اصل زندگی تو مدینے کی موت ہے کہ کسی گلی میں وہ مر جائے تو وہ زندہ۔ زندگی کیا ہے مدینے کے کسی کوچے میں موت۔ موت پاک و ہند کے ظلمت کدے کی زندگی، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان میں زندہ رہنا تو واقعی موت ہے اور مدینے میں مرنا یہ حقیقت میں زندگی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ بہرحال عاشقوں کی سوچ ہوتی ہے اور حقیقت میں مدینہ مدینہ، یہ مدینے سے اتنا عشق کرتے ہیں تو مدینے والے سے کتنا عشق ہوتا ہو۔ تو میرے محترم اسلامی بھائیوں، دیکھیے ایک ان کا عشق تھا، آج ہمارا عشق، ہماری محبت۔ حالانکہ ہمیں محبت کرنے کے لیے قرآن شریف میں حکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے صاف ارشاد بھی فرما دیا اور حکم دے دیا، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، امام اہل سنت اعلی حضرت عظیم البرکت کنز الایمان میں اس کا ترجمہ فرماتے ہیں۔ ہمیشہ آپ کو یاد دلاتا رہتا ہوں کہ اپنے گھر میں ترجمہ قرآن ضرور رکھیں، مگر صرف امام اہل سنت اعلی حضرت کا رکھیں، کہ یہ ایک عاشق رسول بھی ہیں اور ولی کامل بھی ہیں۔ اردو تراجم بہت ہیں لیکن یہ ترجمہ عشق میں ڈوبا ہوا ہے اور بالکل صحیح تر ترجمہ ہے، تو اس کو ضرور آپ خریدیں، باہر یہ آپ کو ہدیتاً مل جائے گا مکتبۃ المدینہ کے اسٹال پر۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، کنز الایمان کا ترجمہ ہے، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار کو حکم ہے، تم فرماؤ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری عورتیں اور تمہارا کنبہ اور تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودا جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو جہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دیتا۔ اور آج کل دنیا میں جو بے راہ روی نظر آتی ہے اور بے ہدایتی نظر آتی ہے اور نفسا نفسی اور مال کی حوث اس درجے کی کہ روزانہ اس مال کی محبت میں نہ جانے کتنی جانے ضائع ہوئی، روزانہ مال کی محبت میں بندہ امریکہ جاتا ہے، بندہ روس جاتا ہے۔ ابھی ایک مطلب یعنی کہ ہمارے دوست کا قصہ ہے کہ اس نے کوشش کی کہ اس کو مدینے کی اجازت مل جائے، تو چونکہ اس کے اور بڑے بھائی کو امریکہ پڑھنے کے لیے بھیجنا ہے تو باپ نے امریکہ کو ترجیح دی کہ نہیں بیٹا امریکہ جائے گا، تجھے حج کے لیے نہیں جانے دیا جائے، تو امریکہ کو مدینے پر ترجیح دی جا رہی ہے۔ اور معاذ اللہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ پھر امریکہ سے اور کہاں کہاں سے سڑی ہوئی لاش آتی ہے، اس میں بند ہو کر صندوق میں. اللہ سلامت رکھے, میں بدوا معاذ اللہ کسی کو نہیں دیتا. میں آپ کو سمجھانے کی بات کر رہا ہوں کہ مدینے پر امریکہ کو ترجیح, مدینے پر لندن کو ترجیح. اگر کوئی جاتا بھی ہے تو مدینے, تو معاذ اللہ ایسے بھی دیکھیں جو مال کمانے جاتے ہیں, نوکری کر رہے ہیں, مدینے جا رہے ہیں نوکری کر, دو سال کے لیے نوکری. میں تو ایسی نوکری کو بھی پسند نہیں کرتا کہ مدینے جا کر تم نوکری کرو گے تو تمہارا دھیان تو نوٹیں گننے میں لگا رہے گا, سرکار کی محبت کا کیا بنے گا؟ جو اللہ تمہیں مدینے میں روزی دے گا وہ یہاں بھی دے گا. اور جب نوکری کرنے کے لیے لوگ ہوگے تو وہ ادب تم نہیں کر سکو گے, وہ تصور تمہارا بن نہیں سکے گا. جو مدینے میں صرف حاضری کے لیے جو جاتا ہے, اس کے جو ذوق کی کیفیت ہوتی ہے وہ عام طور پر نوکری کرنے والے کی نہیں. وہاں نوکری کرنا جائز ہے, گناہ کا کام نہیں. میں تو عشق کی بات کر رہا ہوں, اور عشق اور عقل میں بہرحال یہ کہ بنتی تو نہیں ہے. عقل والوں کے پلے بسا ہو کر اپنی باتیں پڑتی بھی نہیں ہے, سمجھے؟ تو اسی لیے مطلب اقبال نے بھی تو کہہ دیا نا کہ عقل کو تنقید سے فرصت نہیں, عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ. اے ہم نشین اذیت فرزانگی نہ پوچھ, فرزانگی مطلب سیانہ پن. اے ہم نشین اذیت فرزانگی نہ پوچھ, پوچھ جس میں ذرا سی عقل تھی دیوانہ ہو گیا. اور کیوں نہ ہو کہ دیوانہ کر دیا ہے, دیوانہ ہو گیا ہوں. دیکھا ہے میں نے ایسا جلوہ تیری گلی میں, دیوانگی پہ میری ہنستے ہیں عقل والے. رستہ تیری گلی کا پوچھا تیری گلی میں, کس طرح پاؤں رکھے یہاں صاحب بصیرت, آنکھیں بچی ہوئی ہیں ہر جا تیری گلی میں. ارے تختے سکندری پر وہ تھوکتے نہیں ہیں, بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بڑی پیاری حدیث روایت کرتے ہیں. آپ ارشاد فرماتے ہیں, بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور سیدنا سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے, لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ و ولدہ والناس اجمعین. تم میں کا کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا, اے دکانداروں تم بھی سن لو, اے مالداروں تم بھی سن لو, سرمایہ داروں تم بھی سن لو, فلموں ٹی وی کے شائقین تم بھی سن لو, اور ٹی وی کو ریشمی کا جزدان مطلب ٹانگ کر رکھتے ہو غور سے سن لو کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے. تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے باپ اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں.